تبدیلی کے منافق غائب ہوئے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھ گئی. اللہ وسیم بنا ہوا تھا، اطراف میں طواف کی جگہ خالی تھی، مگر مطاف کی اطراف میں کوئی دیوار نہیں. قصیر اس کی دیوار چھوٹی تھی، چلی ایام جاہلیت. حیران ابو الحسن واحدی وغیرہ فرماتے ہیں جاہلیت وہ زمانہ کہلاتا ہے جو بعثت محمدیہ سے پہلے گزرا ہے. امام نووی نے جگہ جگہ یہی معنی بیان فرمائے، لیکن ہر جگہ لفظ جاہلیت کے یہی معنی مراد میں لیے جا سکتے ہیں. اصل بات یہ کہ عام طور سے جاہلیت کا لفظ کسی زمانے پر بولا جاتا ہے، اس کی ایک صورت جہالت کا زور شور تھا، اور یوں لفظ جاہلیت آدمی کے اسلام میں داخل ہونے یا اس کے خاندان کے مسلمان ہونے سے پہلے زمانے پر بولا جاتا ہے، اور آخری حد فتح مکہ. فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات بعض علماء کی رائے پر تو معنی غل مراد بھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں معنی مراد لی ہیں. بعد میں جو کچھ روایات لائیں ان میں سے بعض کا تعلق معنی غل سے اور بعض کا تعلق معنی ثانی سے. معنی غل سے مراد وہ زمانہ جو ما قبل البعثت تھا، معنی ثانی سے مراد وہ زمانہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے تھا، خاص انسان اپنے اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے یا خاندان کے مسلمان ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس بات ان امور کو بیان کیا جو ایام جاہلیت میں کیے جاتے تھے، بعض اپنی جگہ صحیح تھے اور بعض صحیح نہیں تھے. بخاری کی شرط پر جن امور کا تذکرہ وارد تھا امام بخاری نے سب کو یہاں جمع فرما دیا. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان عاشوراء، كان عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش من سنة إبراهيم سليا يهودين سليا سليا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كلما قدم المدينة صام وأمر بصيام كلما نزل رمضان، كان من شاء صام ومن شاء لا يصوم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عباس رضي الله تعالى عنه قال كان يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكان يسمون المقام صفرا ويقولون إذا فرأت قبر وفر سرحلت العمرة لمن يدمع. حدیث کتاب الحج میں آ چکی، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی. قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رابعہ المحلین بالحج وامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعلوا عمرة، قال یا رسول اللہ ای الحل؟ قال الحل كله. وبه قال حدثنا عبد العلي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سيد بن مسيد عن ابي الجنة قال جاء سيد في الجاهلية فكتب ما بين الجاهلية سیلن کی جاہلیت پکسام بین الجبلین، جاہلیت میں ایک سیلاب آیا، اس نے دونوں پہاڑوں کے بیچ کے حصے کو پاٹ دیا یعنی اس کا احاطہ کر لیا. جبلین سے مراد جبل ابو قبیس اور جبل قعیل کے عان ہیں. جبل ابو قبیس جانب جنوب میں ہے اور جبل قعیل کے عان جانب شمال میں. قال سفیان ویقول ان ھذا الحدیث لہ شان، یعنی اس حدیث کا قصہ ہے، یعنی اس حدیث میں اختصار ہے، اور اس کا تعلق قصے سے ہے. غالباً یہ قصہ وہی ہے جس کو حضرتین تاریخ مکہ میں روایت کیا ہے محمد ابن عبدالعزیز سے کہ وادی مکہ میں جاہلیت میں ایک بڑا سیلاب آیا جبکہ خدا کعبہ کے لیے بردار تھے اور پانچ سیلاب مسجد حرام میں داخل ہو گیا, کعبہ کو گھیر دیا, درختوں کو بحال آیا, دو مردے بھی لایا, ایک مرد ایک اور مرد تو نہیں پہچانا گیا, عورت پہچانی گئی مکہ کے بلند حصے پر رہتی تھی, اس کا نام فارا تھا, اسی لیے سیلاب کا نام سیل فارا پڑ گیا اور اس کے بعد اطراف کعبہ میں دیوار کھڑی کی گئی تاکہ بیت اللہ حدیث کا رخ ہو جائے. اس نے حج کیا ہے خاموش, چلیے ان بات کرو, شریعت اسلام میں خاموشی حلال ہے. علامہ موفق ابن قدامہ نے لکھا ہے سنتنی کلام شریعت اسلام سے نہیں ہے, ظاہر اخبار سے معلوم ہے یہ حرام ہے, اور ابو بکر صدیق کی حدیث دلیل میں پیش کی, اسی طرح یہ پہلی کی حدیث لا یقم بعد قیام ولا سماۃ یوم الا اللیل پیش کی ہے حضور ابو داؤد. اگر کسی شخص نے سنت کی نظر مانی ہے اس صورت میں امام ابو حنیفہ امام شافعی منزل وغیرہ کے لیے نظر واجب الوفا نہیں ہے. علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی مخالف معلوم نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلان نے لکھا شافعیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ نظر امام شافعی سے منقول نہیں ہے. جاہلیت کے بعد اللہ جو ہدایت کے یہ ہم رائے ہیں کب تک یہ عمر صالح کا اس عمر صالح پر ہم باقی رہیں گے. حدیث سے جاہلیت کی حقیقت کی تعین ہوتی ہے, اس نے اسلام سے کو عمر صالح سے تعبیر کیا اور اس سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت سے. تمہارے ایمان مستقیم اور راہ استقام کو طریق مستقیم پر رہیں گے تب تک تم اس عمر صالح پر باقی رہو گی. چلیے جیسے اقوام کے سردار ہوتے تھے اسلام کے بعد سارے مسلمانوں کا اسی طرح ایک سردار منتخب ہوتا ہے. چلیے معلوم ہوتا ہے جاہلیت کا معاملہ غلاموں کے ساتھ نہایت قاسی اور سخت تھا. چلیے یہ ہمارے جاہلیت سے حرت بلا اگلی کے ماں ان کے مضبوط ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ماں نفیہ اور وہ لوگ یہ جملہ انکار باس کے لیے کہتے ہیں، یعنی اے میت تو دنیا میں تھی تو ایسی کچھ تھی، دوبارہ تجھ کو زندگی نہیں ہوگی، تو دوبارہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ماں اس کی خامیاں اور مانا یہ ہوں کہ دنیا میں جیسی کچھ تھی اب تو کیا ہے، یعنی اس میں تعصب کے طور پر کہتے تھے کہ اپنی دشمنی نمبر تھی. تیسرا احتمال یہ ہے کہ ماں موصولہ ہوں، اس صورت میں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اچھے آدمی کی روح اچھے پرندے کی صورت اختیار کر لیتی اور برے کی روح برے پرندے کی شکل اختیار کر لیتی. اور مطلب یہ ہے کہ جو تیرا اب حال ہے یہ مطابق ہے ماضی کے حال کے، جیسی تو ماضی میں تھی ویسی ہی کرتی ہے. اہل جاہلیت کی تجارت میں سے چلیے سمیت ابھی پھر جا لیا ابن عباس مباس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لامان جاہلیت سے وہ معنی مراد نہیں ہوں گے جو اس عورت نے مراد دیے تھے جو صدیق اکبر سے سوالات کر رہی تھی، اور یعنی ما قبل البعثۃ کا زمانہ مراد نہیں تھے، بلکہ یہاں جاہلیت سے مراد ما قبل الفتح کا زمانہ. چلیے فتح سے پہلے کے زمانے پر جاہلیت کا اطلاق اس لیے کیا گیا کہ اس وقت مکہ پر اہل جاہلیت کا قبضہ تھا. طریقہ کہ مسلمان ہو جائے، یعنی وہ توحید کے اشعار کہا کرتا تھا لیکن مسلمان خراج، یعنی ان کو لا کر وہ زینہ دیتا تھا. خراج وہ جو غلام باندھنے پر مقرر کیا جاتا تھا جس کو روزانہ کما کر ادا کرتے تھے تاکہ آقاؤں کا پروار نہ ہو. جہاں جاہلیت کی کہانت کروا چلیے سراہد عنوان کان کے عنوان آپ کے لیے ہوئی کتاب ہوئی نیاز جاہلیا سے جی کام جاہلی میرا فسامت کا آغاز بھی جاہلیت میں ہوا ہے, جس کی ابتدا قریش سے ہوئی ہے. امام بخاری نسائی نے نقل کیا, جس کا مختصر حصہ یہ ہے کہ بنو عبدالدار کے انسان نے بنو ہاشم کے انسان کو عجیب لکھ لیا اپنے اونٹوں کی نگرانی کے لیے. اتفاقاً کوئی ہاشمی گزرا, اس نے کہا ایک رسی کی ضرورت ہے, میرا اور وہ جوال ٹوٹ گیا ہے, تم دے گے تمہارے سارے منہ, جب بیٹھیں گے تو ایک مسلم کے ساتھ بیٹھ جائے گا, بھاگے گا نہیں. اس نے دے لیا. جب عدیل رکھنے والے کو پتا چلا تو اس نے لاٹھی سے مارا, ضرب کاری لگی اسی میں. اس شخص کی وفات سے وفات سے پہلے کے معنی سے تم جا کے سارا قصہ ابو طالب کو سنانے. ابو طالب کو جب علم ہوا تو انہوں نے قاتل جا کر کہہ دیا, یا تو ہم کو 100 اونٹ دے, یا تیرے خاندان کے آدمی 50 قسمیں کھائیں کہ تم نے قتل نہیں کیا, اور نہیں پھر کچھ کو قتل کر دیں گے. اس پر 50 آدمی نے قسم کھانے کا ارادہ کیا. ایک عورت بنو ہاشم کی ذہن بنت ارقم بنو عبدالدار میں بھی آئی ہوئی تھی, اس نے ابو طالب سے کہا کہ تم نے بیٹے کو چھوڑ دیا. ایک دوسرا انسان سفر سے آیا, اس نے کہا بھی 50 قسموں کے مقابل 50 قسم سب اونٹوں کے مقابل میں اس لیے ایک قسم کے مقابل میں دو اونٹ آئے ہو گئے, اس نے دے دیا. باقی 48 میں قسم کھائی اور سال پورا ہونے سے پہلے سب ہلاک چلے. خدا شب نے عبداللہ ہے بنو عامر میں لوئی سے تعلق رکھتا تھا, میں نے بنو عبدالدار کے لیے اصلاح کر لینا چلیے. بڑی گون عروا وہ حلقہ جو گون میں بدھا ہوا ہوتا ہے, اس میں رسی ڈال کر باندھتے ہیں. چلیے ڈرنا باندھا بھی گیا تو نہیں ڈالے گا. چلیے بہت آہستہ پر چلتے سے پہنچے. شہید الموسم بنا دیا ایسا نہیں کرو. چلیے تمہاری ضرورت ہو جب تک سبق ہو رہا تب تک زندہ رہو, اس کے بعد ہماری طرف فور مر جانا, ہم اس کی فکر نہیں چاہتے. چلیے اور مطلب کی دوستی رکھتے ہیں. چلیے رسولا من قومك انك لن تقتل فان ابيت قتل كبير فاقتلهم فقال يحدث فاقتل فاقتل من بني حسن قال فقتل رجل منهم قد قال مثله فقال يا ابا طالب نحب ان تقتل رجل منك يا ابو الهدى ابن مختلف سنين يا ابا طالب نحب ان تجيز ابن هذا یمین کو نہ محبوس کرنی محبوس کی جاتی ہے یمین کو محبوس ہونے سے مراد سر یمین کو محبوس ہونا ہے انکار کرتے ہیں غالباً ان کی مراد شدت سعی ہے. اس صورت میں ان کا لکھتی یہ نہیں دوسری روایات کیوں نفی نہیں دیتی ہے اور نہ حدیث میں تو صاف تصریح وارد ہے لا الوادی ان لا شکوں حکیم کو ہجر کرو حکیم نہیں کرو کیونکہ حکیم جاہلیت اسمت کا مذکر ہے کھاتے تو اپنی قسم کو پکے ہونے کے لیے بطور علامت کے ہجر میں اپنا دوڑا اپنا چپل یا اپنی کمان ڈال دیا کرتے ہیں بڑا بڑا متحتم یعنی چور ہو جاتا تھا. لیکن جب اس میں انتظار لیا ختم ہو گئی بھول بھولیا بن گئی تو حکیم کرنے کوئی حرج نہیں چلیے. اب یہ بات کرنا ہے تو پھر جاہلی قربتن عمر بن مینون جو جاہلی سمراٹ دے رہی ہیں ہو سکتا ہے اس سے ماں قبل دو سے مراد اور ہو سکتا ہے جیسے کے بعد ماں قبل الفتح کا وقت مراد ہو. چلیے پہلا قیدہ جو تصریح خاک اس سکون دوران اور دوسرا ارادہ جو فتح القاب وران جو ارد کی جمع ہے قد زن فرج منہا فرجن جو ہم اس حدیث پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ حالات حیوانات میں رجم کا کیا سوال ہوتا ہے یہ روایت کسی نے بڑھا دی ہے اس طرح کتاب کا اہتمام پوچھتا ہے اور یہ اثر بخاری نے جیسے الجامع کیا تاریخ میں بھی اسی طرح سے روایت فرمایا ہے. ابن عبدالبر فرماتے ہیں یہ اثر منکر اور اگر ثابت ہو تو غالب یہ بندروں کی صورت کے تھے جناتوں میں سے تھے اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں ممکن ہے منسوخ انسانوں کی نسل میں سے ہیں. اس کو ہی اشکال ہوتا مسلم شریف انسان میں حدیث ہے ابن مسعود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے ان اللہ لم يرحم لمسكين نسلا ولا عاقبا قد كانت القرى دخول قبل ذلك کہتے ہیں ممکن ہے اسلام منسوخین سے یہ طریقہ سیکھ لیا، یعنی منسوخ انسان نے اپنے اندر رد جاری کیا، اس سے قرود اسلام سیکھ لیا، یا بنو آدم کو رجوع کرتے ہوئے دیکھ کر ان کی نسل کی ہو، بندروں کی عادت مفادات کی ہو چاہیے. یعنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے وقت کا بیان گیا، آپ کو 40 سال میں نبوت ملی، آپ کو جو نبوت ملی ہے مکمل 40 سال پر اگر ملی ہے تو ربیع الاول میں ملی، اور اگر رمضان میں ملی جیسا کہ ہے سرسری وغیرہ گزار تو پھر یا صاحب 40 سال پر ملی، اور یا صاحب 40 سال پر یہ مسئلہ میں کہیں پیچھے بیان کر آیا. مذہب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن بلال بن ابراہیم بن کعب بن ربیع بن عائض بن شہر بن مالک بن نضر بن سلمان بن خزیمان بن زکای بن واسم بن عبر بن مضار بن عبد بن عدنان. مار کے ابن عدنان تک آپ کا نسب عالی محفوظ ہے، اور اس کے بعد بڑا اختلاف، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ عدنان اولاد اسماعیل سے ملانے سے بنا کے اردو کی وفات 63 سال کی ہے، اور روایت ساٹھ آیا اس نراوی نے کسر کے ساتھ کر دیا، اور جس نے 65 آیا ہے وہ روایت مرضی تو چلیے. حضور کو نبوت ملی اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور پیشاب کے ماننے والے پیدا ہو گئے، تو مشرقین کیا نے آپ کو رات کتابین کو حضور پہنچانا شروع کی، اس لیے مسلم کی بات تذکرا ٹیپ لگائیں گے تو تین چار دفتر چلی متوسط گردا ہو وہ متوسط گردے ہی چلے یہاں پر سوال یہ ہے، اس میں تو مشرقین کسی علاقے کا تذکرہ نہیں، تو بڑا آدمی مخالفت کا تو تذکرہ ہے، اس آدمی سے جنم سے ہی یہ ناسخ کے قلم سے غلط غلطی ہوئی ہے. سوال سلیب عباسی, اسی طرح مسلمان کے نسخے میں سوال کرو ابن عباس سے. ان دونوں متعارف آیتوں کے بارے میں آیت پر کیا محمول ہے؟ پہلی آیت ولا تقول مسلتی حرم اللہ, اسی طرح یہ روایت واقع ہوا قرآن کریم میں ولا يقتلون مسلتی حرم اللہ الا بالحق. یہاں تک ابو ذر کے نسخے میں ثابت ہے. آگے ہے بلا خدال کے حکام عبادت میں ان آداب لوگوں کو کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیسے بھی کرائے کو اتقاب کرے گا تو معافی ہو جائے گی. یہ تو ہے سورہ فرقان کی آیت, اور دوسری آیت قانون خالم کی, یہ ہے سورہ نساء کی آیت. ان دونوں آیت متعارض ہے. تو حضرت ابن عباس نے جواب یہ دیا کہ سورہ فرقان کی آیت مقدم اور سورہ نساء کی آیت مؤخر ہے, قاتل و مومن کی کوئی دورہ نہیں. یہ ابن عباس کی اور اسی طرح ابن عمر و بعض لوگوں کی رائے تھی. وہ ہے القاسم سلام الدین سے اختیار کیا, لیکن جمہور علماء شاہ فرماتے ہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما کرم اللہ کا یقین شکر تو اکثر و مادو نظارے کرے ہمیشہ. اور ظاہر ہے کہ شرک کے علاوہ جو ان گناہ سما جو غالب کی جاتے ہیں اسی کے قتلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں کہ آئے نسانی جو کہا گیا کہ بخشش نہیں ہوگی اس کے تعلق ہے طائف, اور اگر کوئی نازم طائف ہو تو اس کی بخشائش ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس کی اور بھی فوجی ہاتھ بھی جس کو ہم کتاب کو سیز میں اور بعض ہندو مواقع میں بیان کرتا ہے. ابو بکر صدیق کے اسلام خاطر اسلام فرماتے ہیں یہ باب بہت مقدم ہونا چاہیے, یا تو باب بنواش بھی ہوتا ہے اس کے طور انداز, لیکن خاطر کے اس بار بالکل بے معنی ہے. غور تو کرو یہ تیسرا ترجمہ ہے. پہلا ترجمہ ہے باب مغاصم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا ترجمہ ہے ذکر مالکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی شرکین نے لگ گیا, اور یہ تیسرا ترجمہ ہے. تو یہ کہاں بہت دور ذکر کر دیا گیا, بلکہ صحیح یہ ہے کہ امام بخاری نے وہ رفتار کی وجہ سے ذکر کی اور اس کے بعد مشرکین مکہ کی مخالفت کی طرف اشارہ کیا, اور اس کے بعد یہ بات لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا. اس لیے یہ مقصد کے پہلے مسلمان ہے. اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے کہ پہلے کون مسلمان ہوا اس مولانا کے چار اقوال ہیں. نمبر ایک حضرت ابو بکر, نمبر دو حضرت علی نمبر 3، حضرت حارثہ نمبر 4، حضرت خدیجہ بنت الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاکم تاریخ نشاپور نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں خدیجہ اور بچوں میں علی مسلمان ہے۔ ابن قتیبہ نے اتفاق راہوے سے نقل کیا ہے کہ اور موالی میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر حارثہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارا رجحان یہ ہے کہ علی مطلق سب سے پہلے خدیجہ مسلمان ہوئی ہیں، اس کے بعد باقی اختلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے وہی قال قدیا تو قام بلائے تمام بن عامدی یہ قال قدیا اپنے زمانے قال قدیا اس پاس میں مجاہد رہنا پڑے یہ حدیث امام بخاری کے مومنین سے عبداللہ بن محمد عامدی کے واسطے سے پہلے منع کی علی بکر میں آ چکی ہے بکری سے احمد بن کئی ہم اسماعیل بھی جاری ان بیان میں لوگ بتا رہے ہیں کہ ہر کے بار کا نام اور کیا کہ گائے کر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کا ہم بتا دیں کہ ہمارا علی کو بتا دیں کہ نام نام کو بھی لگا دیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیں کہ نام دیں قاضی نے بھی ہم کا کہ پیغام مسلمان کی اتنی کا اتنا خیال ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلمان ہی ہمیں جنہیں نمبر اور مسلمان جن کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ ابتدا مباحث میں حاضر ہوئی تھی، انصاف وغیرہ کے کلام سنا لیں ہوتا ہے تو اس کے لیے باعث سے واپس آئیں گے سنسا پریشان اس کا سندیش مجھے کے بعد کہتے ظاہر نہیں ہے یہ واقعہ ابتدائی مجھے اکثر ہے وقال لا تعلم الوكيل الذي امر بمعنى كرم من الجن قبل يطعم تكرم من الله بكيف تعم تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد قال تكرم من فرد وقت اور بارہ ہزار جزیر محسن سے آئے ایسا کتابان ہے اسماعیل نے بخاری کی روایت اسماعیل اور مسلم کی روایت تقسیم اور ہو سکتا ہے بارت الحضور کو جنات کا کام اور بارت افسار اور پھر یہ ان کے برات کا کام ہو ابھی تک وہ ساری ہوائی میں مسلمان ہوئے، یہاں پر یہ ترجمہ کرنا ہے اور آئندہ کے پرجنجن اور پہلے کے دن کے پرجنجن سے بات کرنا ہے اس کی بات تک کی ریاست کی

شرارت کے بعد نہیں آئے گا، عمر میں بھی اور کلمہ پڑھا